ہم ایک خلاصہ کریں گے پورے سبق کا. کو نمبر 15 ہے. ایک ٹاپک تو آپ کو دیا, اگر آپ ایک اور ٹاپک لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت, 5 مین پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے شرک, 4 باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور نکل گیا. وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. وہ باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے شیطان کا طریقہ واردات, 6 باتیں ہیں اس میں بھی. انسانوں کو بہکانا, آرزوؤں میں الجھانا, انہیں حکم دینا جانوروں کے کان پھاڑ دیں, خدائی ساخت میں تبدیلی کروانا, وعدے کرنا, امیدیں دلانا. تیسرا پوائنٹ ہے شیطان کے بارے میں تنبیہ, یعنی وارن کیا گیا ہمیں. 4 باتیں ہیں. جس نے اسے ولی بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں. شیطان کے جال میں پھنسنے والے جہنم میں جائیں گے, کبھی چھٹکارا نہ پائیں گے. شیطان کے جال سے بچنے والے جنتوں میں جائیں گے, وہاں ہمیشہ رہیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا, 2 باتیں ہیں اس میں. جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا, جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوگا. پانچواں پوائنٹ ہے بہترین طریقہ زندگی. ابراہیم خلیل اللہ جنت میں داخل ہوں گے. جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا, یعنی سرنڈر کیا. جس نے اپنا رویہ نیک رکھا. جو یکسو ہو گئے. جنہوں نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. آج کے رکوع میں سے پسندیدہ رویے جو ہم نے سیکھے, اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا, یکسو ہونا, ایمان لانا, شیطان کی چالوں سے بچنا. ناپسندیدہ رویے شرک, گمراہی, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا, شیطان کو معبود بنانا, دوست اور ولی بنانا. ہم نے کیا کرنا ہے, عمل کی باتیں. بہترین طریقہ زندگی کو اپنانا ہے. جو بات سنیں اس کو فوراً ماننے کی کوشش کرنا ہے. اپنا آپ رب کے حوالے کرنا ہے. سوچ اپنی سوچ اپنے جذبے اپنی محبتیں اللہ کو دینی ہے. خدا روحی زندگی اختیار کرنی ہے. اعلیٰ مقام پانے کے لیے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنی ہے. دیکھیے زندگی میں دو ہی گول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں, تو یہ تو میڈیم کلاس ہوتی ہے اکانومی. لیکن جن کو ہائی کلاس میں جانا ہے یا ہائی کلاس کے کام کرنے ہیں, پھر ان کو ہائی کلاس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.